राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 7 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, 3 बात आ रही है आज। एक तो बीमारी की बात आ रही, और साधनों की बात आई। तो साधनों की बात बताते हैं। विषया विवर्तन्ते निराहार से देना, निराहारी के विषय निवृत्त हो जाते हैं। परंतु पितृ में राग बुद्धि है और रस बुद्धि है, वो निवृत्त नहीं होती। और परंतु स्पर्श पे निवृत्त है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस भी निवृत्त हो जाता है। इस पर एक गहरा विचार करो तो रस वर्जन विषय विवर्तन्ते निराहार से देना, रस वर्जन रसोपेश्य परंतु निवृत्त है, परंतु रस भी निवृत्त हो जाता है। तो परम दृष्ट पहले से है, परम दृष्ट निवृत्त है, तो पहले परमात्मा की प्राप्ति होती है, रस निवृत्त पीछे हो रहा है। क्या विषय भी निवृत्त रहते हैं, निराहारी से ही ना, निराहारी से ही विषय निवृत्त हो जाते हैं और रस हो जाता है। और रस भी परम दृष्ट निवृत्त है। क्या अर्थ है? गीता में नहीं जा कोई मेरे मनगढ़ंत बात नहीं है। क्या बात है? ऐसा खुलासा किया 5 श्लोकों में। तो 5 के 4 है, 4-2 तो है दया तो विशान, 2 राग द्वेष विभूति से हो। तो राग द्वेष विभूति उसका खुलासा होता है, इसका खुलासा होता है राग द्वेष विभूति से। राग द्वेष वियुक्त विषयानंद्रिय शरण, राग द्वेष बिना इंद्रियों का, इंद्रियों का आश्रय विषय राग द्वेष बिना हुए। तो राग द्वेष और विषयानंद्रिय प्रसाद तो घोना माने प्रश्न से सुबुद्धि परिवतिष्ठत है। तो प्रश्न से सुबुद्धि प्रश्न से तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस क्रम से नहीं जाते हैं। और राग द्वेष वियुक्त विषयानंद श्रेणी ना नहीं, तो राग द्वेष विषय गए तो आदर चुनाव राग द्वेष अक्षर तीन दृढ़ता ही हुई है। राग द्वेष वियुक्त तो अगर कोई पहले राग द्वेष को मिटा दे उस विषय का तो यह वर्णन हुआ। जो पहले बुद्धि परिवर्तिष्ठित है उस विषय का खुलासा जी में हुआ, और रसों पर निवृत्त है वो आगे नहीं करने होगा। ठीक है, लिखी हुई नहीं है। राग द्वेष वियुक्त विषयानंद विषयान आचरण करता हुआ व्यवहार में कोई राग द्वेष होता नहीं। विषयानंद आत्मवशे प्रसाद अपने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन कर प्रसाद हो जाए, प्रसन्न प्रसन्नता वहां भी हो जाती है। प्रसाद सर्व दुख न माने, प्रसाद में सब दुख मिट जाते हैं। प्रसन्न से तो या सुबुद्धि प्रतिष्ठे उसी बोधि बुद्धि प्रतिष्ठा हो जाती है। तो यह निवृत्त होने पर भी हो जाए और पहले राग द्वेष रहे तो सर्व रहे तो साफ ही हो जाएगा। वो प्रसन्न से तो या सुबुद्धि परिवतिष्ठते इसमें अर्थ इसे पेट में वो करते वो किसो परम दृष्ट निवृत्त रस वर्जम प्रसाद प्रसन्न से सो यादव बुद्धि बुद्धि पर तिष्ठते है वो तिष्ठते बाद में रस रहते बाद में रस रहने से। कल जो आपने प्रश्न किया ना तो उसका तात्पर्य ये है, इस बात में उत्तर दे दिया था। वैसे तो हो ही जाता है, परंतु पहले रस बुद्धि रह जाती, रस बुद्धि रस विषय परंतु रस नहीं बढ़ते, रस विषय नहीं बढ़ते, वो रस बुद्धि है वो आप में तो राज विषय तो रस हो विषय परंतु रस नहीं बढ़ते, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि नहीं बढ़ जाती, रस बुद्धि मिलने पर साफ बढ़ने पर साफ हो जाता है। इस बात से ये कहा जाए कभी पहले राग द्वेष उठे बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, तो भगवान ने कहा है कैसे होती है, कैसे होती है भगवान जाने वाले कैसे होती है, विष्णु तो गुण दे भगवान ने कहा है प्रसाद ही सर्व दुखा रहा हूं, अरे प्रसन्न से बुद्धि पर्यवेक्षित है, तो राग द्वेष रही तो पहले से हो जाते हैं, राग द्वेष पहले नहीं निवृत्त हुए तो भी परम दृष्टा निवृत्त है, वो रस बुद्धि भी रस बुद्धि थोड़ी हुई, वो रस बुद्धि है वो रस है, एक राग द्वेष है, एक राग है रस में फर्क है, रस बुद्धि होती है भीतर में रहता है बढ़िया है रुपया बढ़िया है भोग बढ़िया है, ये भीतर भाग रहता है पात्र त्याग कर देने पर भी बढ़िया है, बढ़िया के त्यागी हूं मैं, त्याग मान होता है नहीं, एक आदमी टट्टी जा रहा है पेशाब हो गया, एक रुपयों का त्याग करे, रुपयों का सुनाई छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, परंतु त्याग दोनों का करने पर भी इंद्रिय रुपया बढ़िया चीज है, पैसा बढ़िया चीज नहीं है, ये भीतर रहता है, इसमें वो रस है, रस बुद्धि यहां रहती है, रुपया बढ़िया है, दो चार दिखा जैसे पैसा है वैसे रुपया है, व्यवहार में फर्क नहीं है, पर व्यवहार में फर्क न होते हुए भी भीतर रहकर रुपया बढ़िया चीज है, कहते रस, ये रस बुद्धि है, रस बुद्धि हानि करती होती है, रस बुद्धि होती है, वो जो बढ़िया चीज है उसको कहते आएगा राग, राग निवृत्त में हो जाएगा, रस बुद्धि परम दर्शन होते वो बुद्धि रह जाए तो कोई परवाह नहीं, वो बाधा नहीं है, राग द्वेष सहित विषयों का इंद्र से विषय किया जाए वो बाधक है, राग द्वेष मिट गया कोई परवाह नहीं है, भोजन में बढ़िया वही बढ़े बैठिया तो वैसी है पेट भरता है, केवल हलवा केवल हल्ला खा लो पेट भर जाएगा, दाल भात खा लो पेट भर जाएगा, कोई फर्क नहीं, कोई ज्यादा मन में नहीं आ रही हूँ भाई हलवा चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए नहीं, ये साधन है, ये है साधन, पर रस बुद्धि रह जाएगी वर्ष जुटते रहे, तो इन बातों में ठीक तरह से विचार करो तो रस बुद्धि में घबराना नहीं चाहिए, रस बुद्धि रहेगी ही नहीं आते हुए रुपयों का त्याग किया ये टट्टी जा रहे हैं, टट्टी जा दोनों में त्याग बढ़िया कौन सा है, बढ़िया त्याग बेस्टर है, दोनों में त्याग कर दोनों मार्ग ध्यान देकर सुनते हो नहीं आप तो ध्यान देकर सुनना, हमारा तोल नहीं हमें कांटे में से एक मन तीस शेर है समझो, मैं तुम्हारा ये अभी नहीं हमारे मेरे पुराने चाहते थे वहां तो एक मन तीस शेर हुआ टट्टी का साफ हुआ पेट ठीक हुआ साढ़ा एक मन साढ़ा उन्तीस शेर हुआ तो अषाढ़ा उन्तीस में से गया है, रुपया मेरे में से गया है, त्याग ये बढ़िया है, कौन सा बढ़िया त्याग, मैं का त्याग है, मैं का हमारा वो मेरे का त्याग है, मेरे का त्याग मैं का त्याग बढ़िया है, तो बढ़िया होने पर मिस्टर मानते ही नहीं, अरे बढ़िया त्याग है उनसे, और बढ़िया बुद्धि नहीं है, रुपया में बढ़िया बुद्धि है, तो अरे वो सृष्टि हो निर्णय आ गया है, अब वो छट्टी चाहिए होना चाहिए, शेर भाई में होनी चाहिए, मैं का त्याग किया है, वो मेरा का त्याग किया है, तो मैं का त्याग बढ़िया मेरा का त्याग बढ़िया, तो फिर त्याग क्या ऐसे विषयों का पदार्थ त्याग कर दिया, भगवान त्याग कर दिया, वो भी तो तंग नहीं करते, भोजन में चाहे जड़े भी खा लो, नरम दूरी भी खा लो, चाहे हेरा पूरी शीरा पूरी खा लो, चाहे दाल भात खा लो, चाहे पूरा साग बड़े साग सब पेट भर लो, परंतु मन में रहता है रुपया बढ़िया चीज है, ये बात कही, ये रसम पैसे परंतु स्वादी बढ़ती, परमात्मा प्राप्ति हो जाए रसमुद्धि भी नहीं रहती, रसमुद्धि रहती है, वो रसमुद्धि होती है परमात्मा में, जो भगवान के प्रेम में प्राप्ति है उसमें रसबुद्धि होती है, वो रसबुद्धि बढ़ती ही रहती है, वो घटती वो दर्श नहीं होती, वो रसबुद्धि है असली, तो ज्ञान से विशेष प्रेम में रस है, रस ज्ञान में भी है, ज्ञान में नहीं, ज्ञान में शांत रस है, एकदम शांत गंभीर समुद्र की तरह रस है, वह में है बढ़ता हुआ रस, प्रतिक्षण वर्धमानम वर्धमान प्रथम रस है, इस बात से मेरे मन में आई कि परमात्मा को अपना माने तो बहुत जल्दी काम हो जाए, ज्ञान मार्ग में चले तो मेरे अरुचि नहीं है, ज्ञान मार्ग में ही बहुत बढ़िया है, पर ज्ञान मार्ग में उतना रस नहीं मिलेगा, शांति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, मुक्ति में बंधन नहीं होगा, मुक्ति में फर्क नहीं होगा, फर्क हो जाएगा, परंतु भक्ति मार्ग में एक रस विशेष होता है, वो विशेष रस है भक्ति में ही है, तो रस बुद्धि है, तो वो राग नहीं है, संसार के पदार्थों में होता है राग, और परमात्मा में होता है रस बुद्धि, तो रस बुद्धि जैसे भिष्टा में रस बुद्धि नहीं है, रस बुद्धि रुपयों में, रुपयों में रस बुद्धि है, विष्टा में रस बुद्धि नहीं है, इस बात से विष्टा विष्टा पर आ गया तो कोई बात नहीं, आप भिष्टा पर आ गए कोई मैं मानी आपकी भिष्टा त्याग दी, कोई भिष्टा नहीं, रुपया छोड़ दो कोई रुपया छोड़ दिया, रुपये छूते ही नहीं करते ही नहीं, बड़ा उत्साह अच्छा उत्साह, क्योंकि हमारी रस बुद्धि रुपया में है, अब त्याग दो भिष्टा बढ़िया है, मैं का त्याग है, क्या मेरे का त्याग है, तो मेरा एक पेट दूर है, मैं एक पेट नजीक है, तो त्याग तो वो बढ़िया है, तो विषय त्यागने वाला मैं करनी चाहिए, मैं का त्याग किया है, मेरे का त्याग किया क्या किया है, मैं का त्याग किया है, मैं का त्याग सब करते हैं, उसे बात तो बुद्धि नहीं है, इस वास्ते मैं माने है, महत्व मैं उसे ज्यादा होनी चाहिए, रुपया ने त्यागी से विष्टा के त्यागी की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, वो तो मेरा पड़ेगा त्याग, ये मैं पड़ेगा त्याग, बोलो त्यागी त्याग कौन ऊंचा है, टट्टी जाया हो ऊंचा त्यागी है, रुपया त्यागी से ऊंचा त्यागी है, ये समझ में आया नहीं, मानो मेरी चीज का त्याग किया अपेक्षा मैं का त्याग किया है तुम चाहे नहीं, मैं नजीक है मेरा दूर है एक बीड़ी, मगर भिष्टा वो कीमती नहीं है अपनी मन बुद्धि में, मैला निकल गया, अरे मैला ये ज्यादा है, वो तो मैला शरीर का है, वो मैला पीढ़ियां तक वैसे नहीं, बड़ा भारी मैला है वो, अरे प्यारा मैला ज्यादा है विष्टा से, इस बात से शेषों का तो रुपया था मेला त्याग, और घर से भी था पेशाब का त्याग, और भाई जी त्याग वो त्याग, और हमारा त्याग था रेत जो त्याग है, तो शेष त्याग सबसे मुझे बताया विष्टा के त्याग है, अब भ्रष्टा कर त्याग तो भ्रष्टा त्याग रहे मैं नहीं होती मैं होती है ये क्या है शेठ जी तो भ्रष्ट है शेठ जी का रुपया भ्रष्टा की तरह था ऐसा नहीं होता रेखा साधु हो गया रुपया छोड़ दिया और छोड़ दिया तो रस बुद्धि रहती है मित्र में रुपया बढ़िया चीज है भ्रष्टा बढ़िया चीज थोड़ी है बड़ी बढ़िया चीज है तो बढ़िया चीज की बुद्धि को जो बढ़िया है आ एक तरह रस बुद्धि है तो रस बुद्धि है वो नहीं तो आप कहते तो राग द्वेष है राग रही है कोई परवाह नहीं करो राग रही राग मिट जाएगा कांटा निकालने पर भी कांटे की पीड़ा रहती है पीड़ा रोक ली अभी मिट जाएगी अभी मिट जाएगी थोड़ी कान निश्चित नहीं दो कान शशि दो जल्दी पीड़ मिट जाएगी अगर कांटा रह जाएगा तो बेटा ऊपर आ जाएगा दोनों में तो इस तरह आयुर्वेदिक दृष्टि से ये बात है आयुर्वेदिक दृष्टि से ये मतभाग में आई कैसी भी पीड़ा हो जितने वर्षों का है उतने दिन में बढ़ जाएगा 20 वर्षों का है तो 20 दिन तक आएगा 10 वर्षों का 10 दिन लगेगा और बढ़िया दवाई बढ़िया होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे अब 80 वर्ष का है तो बढ़िया चीज न होने पर ही 80 वर्ष में बढ़ जाएगी घाव भी पीले मिनट में जाएगी 90 वर्ष है 90 वर्ष लगे 90 दिन ज्यादा 90 दिन पहली पहली मिट जाएगी 5-7 वर्ष ऐसा है 5-7 वर्ष मिट जाएगी दवाई हो तो जल्दी मिट जाएगी पर जितना वर्ष आ रहा है उतने दिन बार मिट जाएगी ऐसे ही मेरे शरीर में अब शरीर में तो वो जो बीमारी है वो उस दिन लगे कहेंगे पर मेरे शरीर में दिन है नहीं बाबा मेरे शरीर में निर्भरता नहीं है अब आदि निर्भरता ला जाऊं पहले सोचाऊ मैं शरीर टट्टे लागे उठी हुई उब गया कमजोरी ऐसे हो गया अरे भैया हो गया अब इतना दिन नहीं लगेगा जितना वर्षा दिन नहीं लगेगा और नहीं करे कुछ भी तो ठीक ये बात है तो बीमारी में तो दिन लगा दिन है समय लगेगा समय लगे हो जाएगा समय लगता है दवाई बढ़िया से बढ़िया तो इस समय लगता है तब तो समय लगता है बढ़िया समय थोड़ा लगता है यूं समय ज्यादा लगे ये बात है अरे परमात्मा दिन लगते समय लगता ही नहीं कल आपने बात बताई क्या समय लगेगा अपार्टमेंट है इस तरह से परमात्मा की प्रवृत्ति बहुत सुगम है बहुत सरल है सीधी बात है और विषय ध्यान नहीं दे ध्यान ख्याल करने में ख्याल करने ख्याल नहीं करने से दिखता है ख्याल करे तो ये तो अपने घर की बात है आप उठना ही नहीं संसार की निवृत्ति तो घर की नहीं है निवृत्ति है दूसरों की परमात्मा अपना प्रकार का है परमात्मा हमें है हमारे परमात्मा है परमात्मा का अंश है सबके सब तो परमात्मा के तो खास है हम संसार की तो प्रवृत्ति हो रही है दिख रही हुई है थोड़ी है नहीं और भगवान के नाम है तो मेरे विचार में कि आप बात बताई जा तो बहुत बढ़िया है इस वास्ते मैं कहता हूँ तुम हिंदू करो कम से कम भगवान मेरे है ये मानो तो बहुत काम हो गया ज्यादा काम हो गया दूर हो गया बहुत नजीक आ जाए भगवान के ये अपने जो पद्धति है ना वह पद्धति को कहता हूँ दूसरी पद्धति में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में इतना फर्क नहीं है और जो व्यापक में नहीं है इनमें फर्क बहुत है इस वास्ते कहूँ तुम परमात्मा को अपना समझो परमात्मा मेरा है आपका बहुत काम हो गया क्योंकि आपकी अब जो निवृत्ति करनी है वो निवृत्ति प्रभु कृपा से होगी प्रभु की शक्ति से साधन साधित होते हैं ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग में दो है और भक्ति मार्ग में साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान है इस बार वो रास्ता बहुत जल्दी करने वाला है। ये पिछली बात को जानते नहीं अनेक आदमी, अनेक जगह मिलेगी नहीं, ये अपने इसी पद्धति में अपने संप्रदाय में चले, ये बात है। इस वास्ते मैं जोर देता हूँ कि तुम भगवान को अपना मानो, भगवान मेरे पिताजी है, मैं बेटा हूँ, सब कह सकते हैं हम बेटे हैं, मेरे लाड़ी बेटी हूँ, भगवान की बेटी हूँ। कितना बहुत काम हो गया, भगवान जी हो गए, बहुत काम है। हमारे पास तो पत्र आया है, मैंने ये बात चली भगवान की, मैं हूँ भगवान मेरे हैं, मैं मैंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कह दिया तुम ऐसा मत बोलो, मैं स्त्री हूँ ये मत बताओ, ये स्त्री है तो छोड़ा है वासना से जीवन, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ये बाधा है बहुत बड़ी, मैं स्थिति मान रहा हूँ छोड़ा है क्या छोड़ा है तुम अपने स्त्री मत बोलो, मैं स्त्री हूँ, स्त्री मैं तो भगवान की हूँ जो हूँ सो हूँ, स्त्री हूँ पुरुष हूँ जो मैं, हमें क्या मतलब स्त्री से, हमें स्त्री संबंध से क्या मतलब, स्त्री शरीर से क्या मतलब, स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो उससे क्या मतलब है, उससे मतलब संसार का है, हम तो भगवान के हैं, पुरुष का अभिमान नहीं चाहिए स्त्री का अभिमान नहीं चाहिए, भीतर में मैं स्त्री हूँ पुरुष ना, मैं तो भगवान की हूँ, मैंने स्त्री बनाया ही नहीं, स्त्री हूँ पुरुष से बेटा बेटी बेची करा हुए हैं वो स्त्री पुरुष में भगवान में लगे हमारे, कह रहे स्त्री पुरुष है हमारे, ना स्त्री बना है ना पुरुष बना है, हम तो भगवान के हैं भगवान मेरे, तो बहुत काम हो जाए भाई, मैंने सलाह माना है इसने रे, बहुत जल्दी उन्नत हो जाए, बहुत जल्दी पुरुष को अपमान नहीं, स्त्री का मैं तो स्त्री हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न पड़ी हुए बता जो कागज हो, वो कागज आया हुआ नहीं बैठे, अब आई आयोडी अभी, अच्छा आयोडी है मैंने वो भी आप कह दे नहीं तू स्त्री मत मान अपने, मैं हिस्ट्री हूँ स्त्री है ही नहीं, तू हिस्ट्री है ही नहीं, भगवान है भगवान है, तर स्त्री लक्ष्मी नहीं है, पत्र पढ़ पत्र पट जाओ, बहुत बढ़िया पत्र है उसको कहा है वो दे दोगे तुम स्त्री हिस्ट्री भगवान, मैं हिस्ट्री हूँ स्त्री पुरुष छोड़ा है, मैं थोड़ी हिस्ट्री हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, भगवान मारा है मैं भगवान ही हूँ, बात नहीं करी पहले श्रृंगार करते ये कहो आया थी पहली बड़ी श्रृंगार रहती ऐसी श्रृंगार रखती, अब परवाही नहीं करे शरीर परवाही नहीं है श्रृंगारी परवाही नहीं है, ये तो काम को और खराब, ये तो काम और कह दो मैंने कि बैठी हिस्ट्री नहीं हो जाए, पहले बहुत अच्छे लगते थे वो दाद अच्छे लगते थे, अब अच्छे लगते ही नहीं मुझे, तो शरीर है मुर्दो समझ लो मुर्दो, और मुर्दो है वो तो पचे और पल है तो मुर्दा ही, जब तक वायु है जब तक जीव है ये तो मुर्दा है, क्या स्त्री है क्या पुरुष है, मुर्दा है मुर्दा सब मुर्दा है, कुछ नहीं स्त्री देखे स्त्री पुरुष भर मन में आसक्ति है मुर्दा है ऐसा है, इस बात कुछ नहीं हमारे क्या वो कैसे गए मुर्दा कैसे होता हमारे को, तो इस वास्ते मन में क्या है श्रृंगार किया जाए बढ़िया कर लिया कर क्या श्रृंगार कर लिया सीधी सारी बात है, भगवान है प्यार है 30-35 पर 16 पर 31 है 31 है 31 प्रश्न है इतनी स्पष्ट किया भगवान से उद्धव जी ने, भगवान का उत्तर देखा बढ़िया बढ़िया देखो तो स्पष्ट एकादश का अंदर बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न इस तरह तो ऐसी चीजें है कुछ वो सत्य नहीं है। आप देखो भगवान को अपना मानो, अपना भगवान माना है बस, वो माँ है माँ बहन भाई है माँ बाप भगवान है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सुसेगा तुम्हें विद्या दविण तुम्हें सर्व मम देव आप ही हो, माँ ही आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, कुटुंबी भी आप हो, मित्र भी आप हो, शुद्ध भी आप हो, धन भी आप हो, विद्या भी आप हो, घर भी आप हो, जमीन भी आप हो, मेरे सब कुछ आप हो, तुम हो सर्व। ऊंचा उठ गया संसार ऊंचा उठ गया, भगवान नजीक का भगवान भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास थे नारायण ना 45 हो गया 44 तक करते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण।